بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lobpriesning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet tungens synder. I blandt tungens synder er 1. At bagtale riba, det vil sige at omtale en muslim i hans fravær med noget sandt ved ham, som han ikke bryder sig om. 2. At overføre tale for at så splid, namima. 3. At opildne to muslimer til fjendskab, selv uden at overføre nogen tale, og selv hvis det er at tie dyr til at slås med hinanden, tahrish. 4. At lyve, det vil sige tale, der modsiger sandheden. 5. At sværge falsk ved Gud. 6. Et hvert udtryk, der beskylder et menneske eller nogen af hans slægtning for hår, hvad enten det er direkte eller antydet med en hensigt. 7. At bande af ledsagerne. 8. At aflægge falsk vidnesbyrd. 9. At nøle med at betale en skæld, når man magter det. 10. At bande af, forbande, gør nar af eller sige noget, der sover en muslim. 11. At lyve om Allah eller hans sendebud. 12. At rette anklage mod nogen uretmæssigt. 13. At skille sin kone, når hun har menstruation, eller er i en renhedsperiode, duhr, hvor man har udført samleje med hende, bid'i talaq. 14. At dhihar, hvilket er at sige til sin kone, du er for mig som min mor, og mene, fremover udfører jeg ikke samleje med dig. Skiller man hende ikke omgående efter at have udtalt dette udtryk, er man pålagt en bod gafara. 15. Bevidst at lave fejl, mens man reciterer al-Quran, hvad enten det forandrer betydningen eller ej. 16. At tigge, både for den rige og for den, som har et fag, han kan arbejde med. 17. At aflægge en nadr, et løfte, med den intention at berøve aftageren. 18. At undlade at efterlade et testamente, der redegør for, at man har en gæld, eller at man opbevarer noget for andre, sådan at ingen andre end en selv ved det. 19. At påberåbe sig en anden fader end ens egen. 20. At fri til en kvinde, efter at hun allerede er blevet forlovet med en anden muslim. 21. At udstede en islamisk dom, fatwa, uden viden. 22. At undervise i eller studere noget skadelig viden, uden en lovmæssig grund. 23. Demonstrativt at opremse en afdøds guds sider, ved at hæve stemmen og at råbe skræmt på grund af dødens ulykke, an-nadb og an-niyaha. 24. At opfordre til noget haram, eller til at undlade noget pligtigt. 25. At tale nedsættende om islam, nogen af profeterne, samtlige lærere, al-Quran, eller en af religionens ritualer. Alt dette er vantro. 26. At spille på blæseinstrumenter. 27. At time at befale til ret ma'ruf og forbyde uret munkar uden en gyldig grund. 28. At fortige den forpligtede viden, når en vidensøgende er tilstedeværende. 29. At le med vilje, fordi en muslim slap en ven, eller at le af en muslim ud af ringagt. 30. At fortige et vidnesbyrd. 31. At forsømme pligten til at hilse tilbage, wa alaykumus salam. 32. For den, der har påbegyndt hajj eller umrah, at kysse med lyst. Tilsvarende gælder det for den, der faster en forpligtet faste, hvis han frygter udløsning. Det er også forbudt at kysse dem, som er forbudt for en at kysse. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.